gizlen bir rahmet ve aklı selim sahipleri içinde bir hatıra olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini daha bağışladık.